ငါတယောက်ချင်းမမီတို့မသိအောင်ကြိတ်ကြိတ်ကလေးထွက်လာခဲ့တာဟဲ့ဟမ်နင်ဒီလိုလာတာအဖေါ်မပါဘူးလားဟမ်ငါတယောက်ချင်းမမီတို့မသိအောင်ကြိတ်ကြိတ်ကလေးထွက်လာခဲ့တာဟဲ့ဟမ်နင်ဒီလိုပါလာလောက်တာလေသောမွန်လာကိုတွေ့ရအောင်လာတာလေဘုဒ္ဓဟာဟာဟာဟာဒါလေနင်ဒီနေရာမှာနေပြီးသောမွန်လာကိုမသိဘူးလားဟမ်ဒီမှာတကံကြီးကပြန်လာပြီဒီနေရာမှာ၂000ကျော်လို့ရွှေစာရင်ဖျားတီးခဲ့တဲ့သောမွန်လ ซ้อมมาแล้วตุ้ยนี่เนี่ยหนีออกสิอ่ะซ้อมมาแล้วอะคู่ไปสิတော့มาเลยโหตรงเลยอ่ะห่อดิชื่อซันเปียมาเย็นวันน่ะจ้าบีตีเลยหึอันดิซ้อมมาแล้วตีพี่เข้าล่ะทุกข์อ่ะเนี่ยบ่าลงงอเนี่ยล่ะเนี่ยเนี่ยไม่ออกหรอกฮะอันดิซ้อมมาแล้วตีเราแม่เมียง่าเกี่ยวไม่เปล่าเลย ไอ้เหรออันดีซ้อมมาแล้วตีนี่แหละเปลี่ยนเนาะหึงะงาเบลเปลี่ยนมาเลยฮะงามัมมี่ยูเนี่ยเปลี่ยนมาไล่ชินโหถั่วลาเกดานี่ไม่เปลี่ยนโหลเบ่ผิดมะเลยดีมาเน่นดีเลยเตียเอามาไม่ใช่เน่เบตุเน่นี่มาเลยโอ้มีเน่งาคู่ตีหนีบีเลยเมยงาไล่แค่มาป้อฮะเบ่ผิดมะเลยงารัวซี้ล่ะเว้ย พี่รอบ้าแล้วค่ะมาหมดกูเฮ้โหซี้ซี้เลยสิว่ามาป้าเลยหูนอกพี่เนี่ยบ้าสุดาปะดุเลยอะเบ้ป้ามาเลยอะป้าอะป้าทุกข์อ่ะไม่ผิดไม่ผิดนี่เปลี่ยนเนาะป้าง้าโหสู่เลยมั้ยอ่ะงางาเป็นเปลี่ยนมันมาไม่ติเลยฮะหูมันมีตัวละคู่หลอกสุงาลูกนี่เลยหมิ้วเปลี่ยนทวาไปพอถ้าเปลี่ยนไล่แค่ เองเจ้าเปล่าจู่จอมเปลี่ยนเนาะจ้าตัวนี้มีหูติดจี้ดูจีนี่โหจ้านี่งั้นเนี่ยมีหูมีตีบีมีเนี่ยมีอ่ะเมาเมาเมาเมาเมาเมาเมาเมาทุกข์ไป เฮ้มองมองตุกะบลูเลยกว่าตุกะไม่อยู่เว้ยป่ะติล่ะอ๋อเมนเปียวเลยไม่อยู่เว้ยท้ามาอูกว่าตุกะดีกูบากิสันเนี่ยไล่ล่ะอ่ะตุ้ยงาเตียวเทนถั่วปีล่ะแกล่ะป่ะดูดิมามองๆนู่นเนี่ยนี่จริงโหเลยป่ะเฮ้เข้าไปเลยป่ะอย่าอยู่ที่มานี่ไม่รู้ไล่ล่ะล่ะป่ะอืมทีนี้ก็เลยจี้อ่ะล่ะ แต่ตั้งสวาระก็ไม่ผิดอ่ะดิมาตะมี่สิแม่บ่าเจ้าเองก็ถั่วปีลาอ่ะแหละโหอย่าอยู่มันมีรู้เนี่ยเปลี่ยนมาไล่ฉินรู้ว่ะเข้าป่ะป่ะตูนี่อ่ะอวยจริงอ่ะฮะโหโมดายตองแม่ก็ได้อยู่อ่ะนี่ห่าเด้ป่ะผัดติล่ะอืมเมนูหารูก็บ่าเรมันแล้วไม่ติบดิมานี่รู้ไม่ผิดบ่าวกว่าตู้กูแม่เบมาต่วยลาเกเรตะแลหมองๆชื่อสายันพะย่ากูเปลี่ยนปุไล ไอ้ไอ้ชีวิตสายันพะย่ากูเปลี่ยนปุไล่ตัวจะแม่อหมู่เลยบ่าป่ะนี่มาหมองๆตะนาบ่าป่ะจิว่าตัวงูนี่ใหญ่อยู่มาอากูมาไม่ใช่ล่ะป่ะตัวจะมิงลี่เดียวเด้ตะคู่ผิดตัวบลูโล่มะเลยป่ะนี่เอ้ไอ้ตะคู่ผิดมาสู้หลุบ่กว่าแม่มาทุกข์ยกตัวนี่เนี่ยหมองๆใหญ่อยู่จ้ะหมองๆทุกข์ยกมั้ยซุยใหญ่อยู่ตั้วมาไม่ป่ะมาม้า งาตั้วนี่ตุตุถั่วปีซวบิใหญ่ยอใหญ่ยอใหญ่ยอโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตุเมียนาลีโหงาคู่ที่เมียนเอาอยู่ว่ะล่ะ คู่เราสอบสู่เปลี่ยนเมียยောင်းเนี่ยตู้มันเมฆลิเตี่ยวเดี๋ยวทุกข์ยောင်းเนี่ยล่ะตะเกเรตู้อ่ะแท้ตั้งหว่าเมฆลิเตี่ยวสอบมันๆดาบิเม้ตู้อ่ะบลูน้าเลยอ่ะตีด่าแค่ๆตู้ทุกข์ก็มาเก็ตเต็นขึ้นมาเลยงามาเก็ตเต็นเนี่ยแหละซ้อนอ่ะสิโอ้งาบาดิต้วยนี่มาดิตู้เนี่ยงาเนี่ยบ่าสั่นลุเลยตู้เนี่ยงาขณะต้วยจะได้เลยหมองๆ เปียๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 谁要到这里穿短布来吧，我别让他攀腰露臂，抱腰来把门的高开过。 好给吧。 哎，穿啥紧的那边，绵绵短布来过。 好给吧，将他断了。他屁了呀，他多久了，娘有 妈妈 娘有他骗你了， 娘有给我骗呀妈的妈妈不要了，娘有我骗你了， 他骗娘有娘陪呀妈的哎呀的不 好的啊，娘有爸妈妈啥呀的哪里家妈妈呀， 娘有爸妈妈啥的， 好的好的 对大片了，好的嘛是要的不他们的黑女娘有啥我有啥公路啥别了呀， 一个别人家妈妈呀 啥路公路了娘有 阿妈呢干嘛呀妈妈呀啥路不让啥路高 毛毛 别吧，好你们娘一扭 一把把对吧也咋呀， 都娘来了他们没啥路谁来了算我都毛毛追来的吧， 好吧好吧 没算欧不闹家了叫俺来了，你把面骗你的来了我把俺来看来了的胡说没啊，娘有我算了干的他胡说 爸娘有这六片不查完的爸爷都嘛阿姑家来没戏但哪来的爸爷喏吧 六不完说的蒙起的那等的呀嘛进来你家的呗哩别们说的呀爸妈戏吧的大爷你们没得啥子爱路你人家人叫你米着那他都看要嘛收拢了吧大爷一离库路面了阿爸是你高马屋那我们没有几笔时间压了不给他面有一个口给别着大爷 这命里阿爸心也嘛是吧我们那个门神爷 嗯，年年差别，那叫嘛人嘞？可有在我们平山那耶？那嘞酒上比香着嘛的，我比着俺这外头嘞路宽比着，那来下开那嘛的，这人咋来嘞？天地的，路表面嘞也是看我带那嘛的哈。 好吧嘞哩，苦地巴的哩嘛没压的路，就嘛输赢路吧，比着他们个白妈妈。我的那的大毛豆的苦皮毛的这么不的贵 边被摔断的手压昂的把套他妈妈洗现在这个边安你李英文的家嘛表断的手的都买江西的苦苦的洗呀 嗯这么来爱了我为身上你的爸爸被路马身上都没样那样骗你的苦 都肯生了洗完的吧可能 哦，我是看我叫爹妈了，叫吧叫吧，我叫爹，叫吧，兄弟。 好个，天山那叔来接妈妈先。 哦，好个好个，今朝古路要来了哦，到天山那也得米，伢姨牛表多嘞，给山嘞不得米，没这联系了吧？ 哦，没吧先，没吧，比如接妈的米嘞，我嘞，没对对要下比家吧先。 谁家吧到天山呐？今朝路松山伢子老家的。也是为母母后对我说了第二个的 哦， 我看呢都看上那路大阿米呢不得的那我讲一下这问题你要一牛表送多少朋友这谁老多对比一下 啊好的不其实妹妹对对这家先别来吧看上那也 好开心澳大利亚干你你妈比我看到拉来家的对吧 好开 这位妹这么路大阿米个你妈路没有对吧是 哦 这妈呢这妈看我们都干了你妈比妈没比妈 ऑस्ट्रेलिया वो लोगों के साथ ने प्यांशुई नहीं आ पा रहे। हो गया हो गया। तमिली न्याय न्यूगारो ऑस्ट्रेलिया याऊ माँ मुई पा रहे थे। ढोके सनारो आ ऑस्ट्रेलिया मंडी रे म्यामा लुमियोरी गु। हो पा रहे थे। अ ढोके सनारो म्यामा भी गुलारे की सा। जब मारो स्वयं ये चारों या धीमासी पा रहे। हो गया हो गया। हरे उमा सिंह आ जमाए को ये मा। हो गया। मेमियो मानी रे ढोके तीरा सुरागा जमाए मा ये मा से दिगो लाया रे चाऊये गारो तमिली तमिली न्याई न्यूपोशे तू ऊजी डोरेशी न्यमाबियो तेरी लाजने साना ने जमालाई पोया रावा तेरे न्याई न्यूहा न्यमाबी ने न्यमालुम्योरे तेरी चिच्चटे मिगली त्याग पाशे न्याई न्यू सूरे तू नमे उराओ तू हाथु न्यमासालाम में ठाये नमे पाशे न्याई न्यू पलू प्याऊ ओके चमारू मिमा भी वो जाऊं नहीं रा नलाशी बाबी से तू भी गाले प्यान खोराने मंडली का दसे शंगुंगा ने ऑस्ट्रेलिया वो प्यामु छामिया तादी ले जी मा तमिली तमिली प्याऊ तो हरा बाबी चमारू ले अरे कैसा ने मैं प्यान भी भे अकु मंडली का अकु मन से इमा भे देखू नहीं आ बारे से हो गए हो गए हो गए जीज� ओ यही था रे पुंगा डिबों में बनो ओ हो बारे सिंह हो बारे अरे पुंगा भी न्याई न्यू ठहर दो बाबी सीधे में बावा दे दे ओ होगे अब वे साने शिंगुई सुलु बामा बाम तो हवाबु ऐरा जम जमात मिले दुका यंग माउसुई निरावा तुम मा पात वाला का कई दो आमी बोंगे तुम ने ने लीरे का अम्मी अटनो तें ठारे में माती ये सुगिन टपों एल्बानी टकुए वे पादो आवारे सिं माती ये सुगिन टपों सुरो अ ब्लू सुगिन टपों मिले क्या ओके टकुजी पिया पोंगी ने शियां साऊं पोंगी भावे सिं कोमाई क्या कोमाई कोमाई अगुलो तिया रा वंदा वाले अगुलो देशे सुने आ रा ले ठाउ ठाउ टकु शालू यान्या बोबिया ओके सिं चनोलो चूजा भी तो सुना भी बाबे ओके अचना उखान भी वाओ उमा से चना उपयांग में कुछ भी वाओ हाँ हो गया हो गया उतार दे जरूर दिमाग लेके काम आ गया ओ न्याय तेरे और न्याय ना हो आते हो ईमेल भी चाऊन निकली थी अब मैं नलू ना मार बेरू ना मार मार बोवाओ के करी हुई जन आठ कुक कंसानिया ने सुन होरी जुटाओ तीव्र मैं ये जहाँ जुटाओ नहीं तत्त्वन तत्त्वन सीसी ने फूम बटन कुम हमाने ठनाई पुम्ही ने आप प्यार फूल पिन म्याई में हे मामा म्याई न्यू बाकी लूटी हो के होरी में कैंबी ना हल्ले पैमी नहीं आऊँ मैं लाठाई नहीं आ रहा है मम्मा होते नहीं हो होते दो ठाउरी है ना उंगी मोची नहीं आ रहा ना वो आज खूब एम हो रहा है नहीं हो ये हाँ दो ठाउरी उंगी मोची नहीं आ रही नहीं मावा पानी आलू मच्छा आलू ली आलू प्योर ही ठाउरी नहीं हो ये हैं दो ठाउरी का दास घर प्योर है मैं सुई ना चाऊने वो नहीं हो प्योर प्यामा नेती नोटा भी ये अच्छे गुले सोमोला तके माली नाम लेके बाबू क्या पी पाजाऊ सोमोला टाइमी पियां कहीं हरा ले सोमोला तके माँ दुखा सेरे टीमा सुलुपो जासु मचिलो पियां कहीं ना महाउपु बो नो चिलो लो पियां कहीं ना बो म्याई न्यूए सोमोला तके माले बजी नो ये टाऊ दिच्छे चापो नो मामा चिलो लो चिदा रोज़े टीवी ठागे रहा पुकार, होरी दो ठाउ ये लंका तानी रहा, तके माए ये लंका तानी रहा म्याई नहीं है, ओ, तके माए ये लंका तानी रहा, दो ठाउ री माचानी यारे, हूँ मामा, ढाजा मो, श्वेसायन बुरा चिरो येंसी रहा, दो ठाउ उधर ना दे माली है, ये लंका ताना, वो जिन्दे मा दो ठाउ री मा जानी आ रहा बोम्या ही नहीं है। बलू मामा, मुझे इन्हें मार डूठा वाली, हो ला। हो दे, मुझे इन्हें मार डूठा वाली। योप्या आला मामा वी, ตะนาลูญาญญูงโหยาดิมะมองเยถ้าบ่ญาญญูเยชิตุจีนคว่ยยินเนาะเป็ดซุมสู้ยินน่ะจ่ามาเว้ญาญญูญาญญูเปลี่ยนตัวยินเลยมะมองยินน้ำมาบ่เว้ฮะอ๋อมะมองยินญาญญูเลยตะเคมามะวะลูยินมะกวยบะยาดิเนมะมองเย ตัวใหญ่ท่าแหละขินสันนาก็แม่เนี่ยเบลอปัดตะตะละมิงเลยโอ้เจ้าขินสันนาก็ญาญิอยู่เยอมิอิ่มมาป่ะบาสิบาญาญิอยู่มาบาปิชิโลเลยบาเยอ๋อเมงก็ขินสันนาเยตะมี้กูหอบไปกูก้องเนี่ยญาญิอยู่หาขินสันนาเยตะมี้อิ่มมาเฮ้ ขึ้นซันน่ะมัมมี่มัมมี่มัมมี่อ๋อจม้าตะมีเลียวคู่หลูส่งช่อกท่าล่ะชิ่งโกเจซูติมมาเลยกูก้องเนี่ยเอ้ยดิบัวมาเมนูอนวยตวยเนี่ยเบ่ตั่วมามะส่งจินเหมือนแม้คู่หลูเปลี่ยนส่งย่าละง้าวุจ้วยตะคู่บ่ขึ้นซันน่ะจม้าล่ะเลยชิ่งโกเบ่หลูมาเปลี่ยนมาปัดกะจิมมาอู ดาใบแม้จ้องหาส่งหาတော့เลยเปลี่ยนตุ้ยจ้องหาล่ะเว้ยบ่ฮ่าๆๆงาบัวตะคูลงโกเชซุบะซูโลอะต้องฉปีมาถองแน่ปู่แกเด้เมนดูอตายไว้โกดีบัวมามองหูเฮ้เบบัวมามางามาจีนั่นไหนมุขึ้นซันน่ะอ๋อฮ่าๆๆหอดตาบ่ลีหอดตาบ่ชิ่งโกยงซาไม่ปีจม้าบัวเยรินเนี่ยเราแม้เซ้ๆมาชิงกายกจ้าไม่ปีตาเว้ย มวยกูแม่ปีท่องจ้าตัวละหาลิชิเสรนาชิ่งกูอโจปี้ดาเลยหมูหลากูก้องแม่เยฮ่าๆๆๆชวยสาหยังก็ยีเล่มแม่ขินซันนาชวยสาหยังก็ยีเล่มแม่กว่ามินดูอตายไว้ลุจั่นกะเหล่งจ่าละกู ที่มาเคสันน่ะที่เมิงเลยอ่ะอสก็มินตะมีมันตีงาตาเนี่ยลงว่ามาปะมาสะสั่นไข่หมดถ้าบ่ลีถ้าบ่ถ้าบ่กูก้าวเมียสุดะท่องด้วยจี้เตี่ยวสิโอจม้าตะมีหยอกละเมสุดะตีเลยจม้าก็เลยเบลึบไปจี้หนีบ่มะลีคูรอจม้าตะมีเลยมากงเต้ขาร้องหญุ่นล้วนตัวไปเกลาตะมีมาจำเมินคุยนี่หนู มามีตะมีมาไล่ไปหาดิเนี่ยมามีอ๋อตะมีมาไล่ไปหาดิมามองไงควยพี่ตะมีมาไล่ไปหาดิมาไล่ผู้มาไล่ผู้ป้าม้าหัวขอมามามีเอ๋อขอวะบาเปล่าเลยตะมีว่าดิมามีตะมีอ่ะดีโลรองผิดเลยพี่กูดีโลเอาตั้นเอาตั้นจ้าเลยตัวนี้เนี่ยสะสะนะฮะมามีใส่เสร็จตะมีล่ะคุเปลี่ยนไล่แกล่ะเปลี่ยนแกไม่อยู่เปลี่ยนคอมตั้วมาเนี่ยจี้ๆเอ๋อ มามาปิ๊กกูเนี่ยงวยกูโกกวยพี่ซาริดาฉซ้าနေတယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုမင်းအဲ့ဒီကြီးဟိုတနေ့ဒုက္ခရောက်မယ်ပါဒုက္ခရောက်သွားပြီဘွားကြာသမာဒီကွာဘွားကြာသမာဘွားဘွားမြင်ရသွားကြဒီမှာကိုကောင်းမြပေတော့မှအကြောင်းမစကြတော့ဘူးဆိုတာရှင်းလဲသိတယ်မမီးကျမလည်းသိတယ်ကဲဒါပဲလာသမီးတော့မလာမလိုက်ဘူးမလာဆုံးလာတော့ဟုတ်လားမမ ညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညညည 妈妈，我明天家里，娘有，明天有，别把那气人，娘有，妈妈对着你，你也天天有他，别拿你，妈妈，你别辛苦，后面那个那怎么的，娘有，娘有。 ไงยูมาหนูยอกาพี่นี่ดอกเคนซานะใช่แต่มีนะหนูยอกาสิ่งนี้เขาลาดูด้าเขาเตะดอกเคนซานะสิ่งนี้ปัตเตเดวิจนาเลยขันซานี่เอวุ่นยะโอ้ตัวสิ่งเช่นนั้นทับไปมาพี่มันดอกเคนซานะโอ้เขาเกิดด้าจะมาแต่มียอกาเนี่ยปัตเตลูเป็นลาวเป้กงจ้าวสิปูตาปีว่าดูด้าเองอืมตัวนู้นนี่เนี่ย รู้ว่าเด็กสีวันเนี่ยแต่พักกับกูตาไปไหนนั่นลูกดอกเคนซานเราหนีเนี่ยกันเลยตัวสีเช่นเราท่านไหนเนาะมาจ้างกันตลอดแกจะเนาะเปลี่ยนไม่ปีบอกก็มาพี่เชนแต่มีมีอะไรอยู่มามีแต่มีนี่ก็มาเก่ามั้งโอ้ ตมีเลยพ่อจะงัวอะไรเนี่ยตมีนี่ก็ยังพยายามเลยตมีเดี๋ยวดีกันเลยมีอ๋อนี่ยอมไหมตมีนี่ก็จูซานอ๋อตมีเก๋เก๋ฮันนี่สุดยอดเลยตั้งหลายปางตมีเนาะเนาะตมีตมีเนี่ยมันมาเก่ามามีเดี๋ยวดีอยู่เลยตมีเอามีปีโรลีปีโร ตมีเลยมามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม ချစ်ချင်ခင်ရတဲ့လူတွေပါမမောင်ကြီးမမောင်မမောင်လေးရဟုတ်ကဲ့တူကဘလို့လူတွေ့ရလဲတူကဟိုချက်အဖြစ်တပီးပြီးတော့ငောက်ချီတချီဆိုနေအော်ခမောင်ကြီးဟဲ့တမီးမြိုင်ညူမမီးဘာဖြစ်လို့ညအချိန်တော်ကြီးဝရဏကိုဘယ်လိုထိထွက်နေရတာလဲခမနေကောင်းတာရှိပြီကြောကြထပ်ဖြားနေပါဦးမယ်တမီးရဲ့တမီးအိမ်မရနေခဏထွက်နေရကဲတမီးရှင်အိတော့လာမမီးလိုက်ပို့ပေးမယ်လာတမီးလာ မရောမလဲလာရက်နေရတယ်ကွာ ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လမ်းပေါ်မှာနေတာခင်ဗျားတို့ဘာထိခိုက်လို့လဲ ဟဲ့မင်းတဲရှာရှည်တဲ့ခုံမှာလားကွာဟ ဲ့ ဒီချိန်ဟာလူကောင်းတွေတွားလာတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာ လူဆိုးတွေကောခင်ဗျားတို့ကဘလို့ခွဲကြပြီးသိနိုင်တယ်မကောင်းမှုမလို့ရင်လူကောင်းပေါ့ဗျာ အောင်ပါမင်းတော်တော်လူပါဝါတဲ့ခုံမှာလားကွာ လူပါဝါတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှမနှောက်ရှက်ဘူ းဟဲ့ထွက်စိုက်ရောပညာနဲ့ပေးအောင်ကွာ เอ้ยซ้อมมาไล่ไก ่ครับเฮ้ยอ้าวได้ว่ะโอเคต้องแล้วถูกได้ว่ะ อ้าพี่อ่ะเลยมอมๆอ่ะไม่เตะก้าวไม่เปี่ยวก้าวมิ้นก้าวดันยาก็ไม่แน่หูกว่าเอลีญาติญูด้วยကြောက်တော့ခန္ဓာရှိရမှာပေါ့ နေစားမအောင်ကွာဒါနဲ့ကိုမင်းကိုရဲလွတ်တဲ့ကောင်တွေကလမ်းလေးရတယ ်ဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီရင်ကမဲလိုက်ခွေးတွေငါ့ကိုရန်စပြီးထွက်ဆော်ကြတာ ဒီကိစ္စကိုမင်းကောင်မှလည်းမသိဘူးလား ဘယ်သိပါမလဲကွာ तू သိရင်လည်းစိတ်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူ းမင်းဒါနဲ့ရွှေစားရံကိုဘယ်တော့ပြန ်ငါတော့ပြန်တော့မပြန်ရင်တော့ပါဘူးကွာ အေးဒါဆိုလေနေမောင်မောင်ငါစီမှာပဲနေဖို့ကွာငါလည်းတယောက်တည်းမပါမှမမှုနဲ့တကယ်ချင် းခုချိန်မှာတော့ငါဘယ်မှနေနေစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးကြော်လာရ မောင်မောင ်ပြားဟင်ဟာအဘလိုက်လာတယ ်အေးမင်းအကြောင်းကိုရွာဖို့ပြန်လာတဲ့မောင်ခကပြောလို့အဘချက်ချင်းထလိုက်လာခဲ့တာလူလေးမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းကွာဟဲ့ကြော်လာ ညာပ ါမောင်မောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာပြောစမ်းမအောင် ဟာလမ်းလေးတွေနဲ့စကားများပြီးအရိုက်ခံရတာပါဦးလေးကောင်းမြတ်ရာပူမနေပါနဲ့ အေးငါဖြင့်စိတ်ပူလဲရလားကဲမောင်မောင်မင်းအဖနဲ့တခါတည်းရွှေစာရံကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပြီတော့သား မြတ်ရည်ယူညီမြမကြီးကပြင်ရတော့ဒီတော့ညီပါဆက်လို့ဟုတ်တယ်ညမြမာပြီးကပြင်ရညာညီကြီးတိတ်လာခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကိုရောက်မှာငါမပြန်ခြင်းပြီးတော့မောင်မောင်တို့လည်းခွဲပြီးမတော်နိုင်ကြာလိတစ်ဖက်ကလည်းကျေကြီးနဲ့မြန်မာကငါချီးတွေးစီငါပါလို့ရမယ်ငါပါလို့ရမယ်အေးညီပါလို့ရမယ်ဆိုတာငင်းရဲ့သုံးဖြက်မှဖြစ်မင်းသူတို့ကညီကိုအသက်ရှင်နဲ့ခေါ်မရအသေးပြင်ခေါ်သွားကြပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အန်ကဲဦးမင်းစင်ရဲ့လှုပ်ထိုးသမိုင်းဟိုနီကမောင်မောင်ကိုရေရှာလွတ်လိုက်တိုက်သူ့နဲ့ချက်ဖြစ်ငါပါမမထက်နိုင်ဘူးအတိအကျဆောင်းနေရအော်မောင်မောင်မောင်မောင်ตื่นนี้ลุ้มมากองติเกยมอมมัวตะนาวกองพี่หมอมๆลุ้มมาซีเอยิติเกยฉิติเกยตุ่ยเย็นนี่หมอมๆติเกยฉิฉิฉิฉิงาอตุญหมอมๆทุกข์ไม่อยากสิจิป่าไปผิดๆหมอมๆสิงาตั้วมิหมอมๆสิเปลี่ยนตั้วมิ We'll be right back. Kaza loaded it. Did the car be on Tatorian? Sammy Papa would get a dollar loaded line. Be better than a bozia, don't she? Cool. Hobby, oh, hobby. Nay, you, she was a young whipped down on a way. Lupon shall be bound. Eh, you get that fellow Loman, and they say good. The Mima, the loyal, I got a senior. My pitinari pickle my soul, I go. Eli, me, she is a young would like you. A chini sonda. Did the car look in, look like that? Loya Mabe, Kinsana. Loya Mabe. Mama, Mama, da, me and you, Tame. Mama, Mama, Homa, do, me and you. Yayo! Mamoyi, yayo. Mamosi, pianare, no? Did you have Mamosi? A big pianare, I'm yayo. Okay, Mamo, okay. Mamo, yayo, McQueen, and you pianare. When did I see you? Gela, in Dodger. In Dodger, baby, Malay, Mamoyi. Don't tell Mammy, you young, I'm penalty. Tapi. You cannot bone him up him. Bowl and no more, Jojo Gibio. No, that's about my bony yamlim. She's a piano girl. Don't get Dima, cannot bone yam. Gowny, gowny, that was yammy. Mamma. Mama, Titi King or Dulu, they saw in Dwala. Oh, me, I knew last song's an alarm. Ah, me, I knew, but my little Titi King, Mama, maybe about Gray. Oh, okay, Titi King. General Palubi, I'm late. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, The Gatibara, Gigi King. Mind the Gatibello, let Gigi King, you know? Gigi King, ah, me, I knew. I am the same ship bed of me, but me done it today. Mindy, me, I knew. A chisel tongue, I am me done it, Chitari. Eh, Eddie, me done a cool long server, ma. Me, I knew, dread. The cool song, yeah, my pitom. Did all? Me, Gigi King, a canalicaba. Yeah. มาม๋ออ๋อพะเน่ไม่ชุ่นน่ะไม่ชุ่นน่ะไต่ปอดิไต่ตะแค่ฮึๆโอเคเกไถ่มาม๋อเฮ้ซาเสียตอกเสียฤลุกขึ้นมาอีโอเคมาม๋อดิไต่จี้กาจี้จี้ขึ้นโนอมวยไซไต่จี้กั่วอ๋อโอเคซาลีมาม๋อตางเน่ออเรงกาไล่เด้กั่วซาลีซาซามากั่วเม็งกาลีนี่ว่าสิจี้จี้ขึ้นตนไม่ซ่าจับปอ ออสเตรเลียมาสู่ดิเรซากองนี่ปูซ่าเลยออทะเนี่ยคณะมะมาโอเคอ่าอะไรแต่บงอ่ะออสเตรเลียมาจังเนี่ยยายอยู่เนี่ยอภิลิดิเสยยงนี่กะจิจิขินโนเสยยงนี่บ่ครับอ๋อโอเคโอเคตะมีเลกะต้องซวยเต้จีล่ะตุ๊ดเนี่ยมีกันติดตาตะลงปี้ท่าได้กั่วดิมาจิบ่าวกั่ว ตะมิ้นเนี่ยโหละซารี่กาสิ่งเนี่ยปริญญาฤทธิ์จิเวอกวยไอ้มาสุเลเนเนลีมาอัญญิปะมะคันวะอะไรไอ้คันโหละจี้พี่รอมะม๋าตี้อตั้นจိတ်ตาอินลีจิจิขินหาตู้โหตี้จิตอตู้หลูไล่ไปอาลงลุบไปได้มะม๋องเยมะม๋องกาเล tuh udah kecil dah memang lah. Di mana cici ke? Jangan hamil ni. Dah ke atas bibi, kita surau guru. Cici ke siapa? Hamil ni jangan. Dah ke cilu, balu yang mesurau le jangan nale babi. Cici ke bau sulu le surau le jangan tiwari. Dah jauh. Cici ke ne? Hamil ni ru, alam sejajar aku tu. Jangan ni nak kama me cici ke? Oh, Maya Yuri, tu kalau bapa tiada, tu ni nak mewah tu apa? Tapi letak macam tu, tapi punya siapa? Mama yang ni, perlu kan zania resul. Mianyu, si kuat dia lagi. Mianyu, mama dekat cilu. Mianya rumah cilu. Dekat rumah tu neng. Langkau yang macam ni, siang ni wala. Mama? Eh, pa, pa le mianyu? Tiada ma. Yang naik ale, oni lagi. Ba le, mianyu ni dekat letak yang mau tuibi siang ni dala, ah? Mau mianyu, mau pa. Tetapi, bin mong mong ne mya yin nyu ba ma ni ya me su ra mong mong sin sa ni da ba o ba lo twi bu ni ya le mong mong yi ta ni ya ya hu pyaung yi alu lu ni cha ma bo lo mong bu la ke mya yin nyu myu hu twa cha me he mong mong o ma o ma an ga mye sin ye ye ywa la lo ba mong mong yi Mau ma, mau mau ni mian ini, terus aku panya lah, terus aku panya. Ha, oma, oma jadi lari, panya lagi ni. Lala mama, dia mesti biar jam ini. Niu mian ini, biar niu, biar niu. Oh, mama wale, oma panu lari jam ini, biar me, biar ma biar me. Eh, aku mana sih? ไม่ทำอะไรเนี่ยอาไปแล้วมาเคสานะได้ๆไม่เอาป่ะเอ๊ะมองมองเนี่ยไม่อยู่เยอะเลยไล่พันเนี่ยยาวล่ะเฮ้มามองนี่มันเปี้ยนเนาะเอ๊ะพากันเลยป่ะมามองโอ้ลามามองล่ะยิ่งเปี้ยนลุงเปี้ยนมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเองมามองเ 我妈，刘天伟，赶把我小伟。我妈，你这是梁妈妈，你给我小嫂们来吧。 哎，妈妈，没那么别吧的话，你都先来家吧，你都快下来吧。 妈妈，大妹。妈咪下班了，乖，别拉家了。妈咪，妈咪就拉去吧。妈咪干啥呗？媳妇，这边你别闹，叫我李妈妈。都看呗，都说李妈这边闹地下的。妈妈哎，别拉来了，今天天考你了。妈咪，叫我妈妈，叫我妈妈，娘有，莫有妈妈。 娘有，娘有，路皮上来娘有耶。 妈妈，娘有啊，都是这里，娘有快叫我妈妈耶。 嗯，娘有在里面喽，娘有，娘有。 好，先来个雷妈妈，娘有来了，把别人来不及。妈妈，妈妈，把你接来给。 妈嘞，怎么嘞？今晚怎么来？我在家好些。妈妈，你今天就接来给老公。 干什么呢？把那鸡鸡给那煮吧，给你吧啦。奶牛，奶牛，都是毛毛靠你家里。我把那皮皮俺爷三面端面，干啥给我端面？ 好，我把毛毛来的别给我变老了。爸，毛毛。 阿妹，奶牛，阿妹。 今妈的命令我谁要面不加把心不必加啊没理都看完了的命 给毛毛我的爷爷见到我盼你 哦毛毛我们盼满的心我盼满的 嘿金山啊你为什么受伤满的盼干嘛 盼嘛这么嘛必须的所以盼下吧别 就打你毛毛嘛把必须路盼下满的别 第六爸爸见到我是看我对手飘摇木的带你破他路吧 哦哎哎第六叔嘞就打你我盼下吧盼下吧盼下吧 阿爸真的困了吧爸真的多美了 我拿起一切叫我必须的出来阿弟阿弟过爷爷去看来过那边来的阿弟好地修一下人陪阿哥阿爸上你们来 给我的命就是个人的命了妈咪妈咪已经救我了妈咪 妈咪妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈真的我告诉你妈咪耶 妈咪这个还是真的不用你哦我妈妈妈来 妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈你妈逼啊你别弄乌鲁这叫你拉给他啊哭着你你爱你你别压着我们毛爷 你爱你这是个妙的我别忘了你爱你毛毛先拿路路吧 你爱你你你妈逼我亲爹你妈留留留亲爹不要你妈妈无力亲爹大家你要应用奶奶叫不变哦妈妈无力不要妈不变哦妈咪 米莉 的米有困了吧妈咪耶 哦把地图提子咖喱飘你来的米耶 姐姐有的米可留给我耶的米有困了叫 米莉你查的米妈咪是谁的米 妈妈 那你有 水沙烟烟烟多水沙烟啊伢姨牛是少女们妈妈我伢姨牛是少女们啊 伢姨牛 大米大米妈妈大米大米大米也得你呀妈咪就妈咪不如皮亚妈了大米妈咪不如皮亚妈了妈咪你妈的我亲你妈的女人把我带有你记得的你不让我的命令你妈的阿贝让妈妈变压让我的命令 တမင်းလေးဆိုတော့ပြေးသွားပြီမလားတမင်းရဲ့ မြတ်ကြီးတို့မြတ်ကြီးတို့အချစ်တခင်ပါလေမြတ်ကြီးတို့မြတ်တာရှင်ပါလေမြတ်ကြီးတို့မိုးသားရဲ့တောင်ဘက်ကတိုင်းပြည်ကလာရဲ့ဆိုတဲ့တပြည်သူလေးမြတ်ကြီးတို့ညမပြင်းနဲ့ညမလူမျိုးတွေအပေါ်တန်ရုံးစီကြီးရှာလို့အခုတော့ဆောင်းမွန်တဲ့ခင်မလေးကိုအကြပြီးရင်ခွဲလို့ပြောတာအချစ်ရင်ခွဲလို့ပြောတာ ชีสายาพ้องมุนน่ะนี่อ่ะแม่อยู่ประมาณนี้บินดีญาณนี่ดุฑ่าวนี่กันไส้แค่แค่เนี่ยแม่อยู่ด้วยยินดาใจนี่ตัดติฉันโมดาฤาเป็นไอ้นี่ตะเพียดูแม่อยู่ก็ญมาบาเนี่ยญมาหลุญูนี่ก็ตันยูซุသောမလာတခင်မျိုးအချစ်ရေခဲလို့တည်ရရှာရှာရှေ့ဆိုင်ရဘုရားချစ်ပါရရှိကဒုက္ခဝေဒနာတယ်မလေးရှင်သင်ခက်ခဲဒုက္ခဝေဒနာကြားနေရတဲ့အချစ်ဒုက္ခဝေဒနာကြားနေရတဲ့ဩငိုချင်းတယ်မဒုက္ခဝေဒနာ စာရဘုရားချီတော်ရင်းစင်ကဒုက္ခဝေဒနာတယ်မာလေးရဲ့ယင်လိုက်ခတ်တာကဒုဋ္ဌဝေဒနာကြားနေရငူချင်းတယ်မှာဒုဋ္ဌဝေဒနာရဲ့လို့နုဒ္ဒတ်ပြုပြီးကျွန်တော်ဂိတ္တဆာဆိုတမောဝင်းရဲ့ဘဝတည်းမှတ်တမ်းနဲ့ကဇလန်းတပုတင်ပြလိုက်ရတယ်ငူချင်းတယ်မှာဒုဋ္ဌဝေဒနာငူချင်းတယ်မှာဒုဋ္ဌဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဇလန်းမှာပါဝင်လူရှာသိဆိုခါကြတာပြည်သူဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်များကတော့မောင်မောင်ဖြစ်စာရေးဆရာဒရိုက်တာတန်မင်းသားနန္ဒဝင်းကျော်ပါခေသနာဖြစ်ဒေသရှင်တင်တင်တွေ့ဘုရားညာရည်ညူဖြစ်မင်္ဂလာတော်ခင်သန်းဝင်းဦးကောင်းမြတ်ဖြစ်ဂိတ္တစာစုကိုတင့်မှုဦးမန်းစင်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရဲစုပြည့်နိုင်ဝင်းမောင်မောင်ဖြေးဝင်းတို့ကခေါင်းဆောင်ပါဝင်လှူရှားထားကြပြီဇဝင်တေးကိုနန္ဒဝင်းကျော်ကောင်ကတွေ့တာမှုဘူဆုယူဇစ်ဝေးဂိတ္တမက်ကအဖွဲ့နဲ့တွဲဖက်တည်ဆူထားပါလေအတန်ဝဥခင်ဦးကဖမ်းယူပေးထားပြီးဒီဇလန်းကိုမုံတိုင်းဒေသံတွင်ကတကြီလုံးမူပိုင်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဂိတ္တစာဆိုကုခမောင်ဝင်းရဲ့ငိုချင်းတယ်မှဒုက္ခဝီဒီဇလန်းဒီတွင်မဲ့နှိဋ္ဌိတံပါကြောင့်ချစ်တော်တရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ